وينبغي أن يدعو عند فطره بما أحبه نامباسا وقت وكفنغوا نسنة أعوم بدوا بما أحبه إلي أنبايا نوبين. ففي سنن ابن ماجة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. Na hii ni nukta jamani, watu ambao tumefunga mwezi wa Ramadhani tunajisahau sana. Hakika mfungaji ana dua, anapewa nafasi ya kuomba dua ambayo akiomba haitorejeshwa kutoka kwa Allah, Allah ataipokea. Kala fi zawaid isnaduhu sahih. Warawa Abu Daud an Muadhi ibn Zahara mursalan marfu'an. Abu Daud amepokea hadithi ambayo ni mursalan lakini imerufaishwa. Sawa, mursalan bi maana mursalu sahabi, mursalan ibn mursal sahabi ambayo ni hadithi sahihi. Mursal sahabi ndio hadithi sahihi, sababu sahaba kulluhum udul. Mursalu tabi'i itatakiwa kuangaliwa hadithi hiyo, kwa sababu mara nyingi mursalu tabi'i itakuwa ni munqati', itakuwa ni hadithi munqati', na lazima ichunguzwe iangalie, je, imeungwa sehemu au haijaungwa sehemu. Kama haijaungwa inakuwa ni dhaifu, kama haijaungwa inakuwa ni dhaifu, kama imeungwa basi. Lakini hadha alhadith mursalan marfu'an, hadha alhadith mursalan marfu'an. Inasema kana idha aftara yaqul Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu. Wadih. Ee Allah, kwa ajili yako nimefunga na kwenye hii riziki yako ndio nimefuturu. Hadithi hii ni hadithi dhaifu, kwa maana dua hii haitakiwi kutumika. Sababu hadithi hii amepokea Muadh ibn Zuhra, na Muadh ibn Zuhra hadha tabi'iyun, pamoja na kwamba al-Imam ibn Hibban wathaqahu. Kwa hiyo pamoja na ukweli wake, maadamu hadithi hii haijaungwa, kwa hiyo fal hadithu dhaifun li irsalihi, hakuna njia ambayo iliungwa hii hadithi kwamba imeonekana kuna tabi'i mwingine aliipokea kutoka kwa sahaba. Hamna, imekatika kuishia kwa nani? Kwa tabi'i. Na hadithi imenasibishwa kwa mtume, sio maneno ya tabi'i. Wazi, imenasibishwa kwa mtume. Kama imenasibishwa kwa mtume na tabi'i hajakutana na mtume sallallahu alaihi wasallam, fal hadithu munqati', wa hukmu hadithi al-munqati' dhaif. Hadithi ambayo ni munqati' ni nini? Ni hadithi dhaif. Lau kama ingelikuwa ni hadithi mawquf, tunasema haya maneno ya sahaba, tungeachukua kulingana na jinsi ambavyo yalivyothibiti kutoka kwa sahaba. Wazi, lakini maneno yameingizwa kwa mtume na maneno ambayo yameishia kwa tabia na hayajatafuta, yani tumetafutia sehemu tu yaunge kwa mtume ili yawe marufuu, tumekosa. Nabaki hadithi mursal, wa hadithi mursal munqati'an, kwa sababu haikuungwa mpaka kwa sahaba kwenda kwa mtume alayhi salatu wassalam, na kwa sababu tabi'i hajakutana na mtume akiongea maneno ameyanasibisha kwa mtume, haya maneno tunasema dhaifu. Tumeelewa hapo eh? Pameleka hapo? Kwenye macho? Wenye macho? Maneno yako mepesi sana. Yaani tunapokuwa tunasema hadithi tunakusudia maneno yale yayo yamenukuliwa kwa mtume, sio? Sasa ili maneno hayo yawe yamethibiti kunukuliwa kwa mtume, anatakiwa aliyokuwa ameyanukuu awe ni nani? Sahaba. Umeona? Sasa maneno yote yatakayokuwa yamenukuliwa kwa mtume, yani yananasibishwa na mtume, halafu anayeyanukuu hayo maneno kwamba ameyasikia kutoka kwa mtume, kaja kuzaliwa mtume kishakufa, hivi huku kunukuu kutakuwa ni kunukuu sahihi? Maneno haya hayatakuwa ya mtume. Sasa ili tuweze tuyanasibishe kwa mtume, inabidi tutafute njia nyingine. Tunatafuta njia nyingine ili tupate labda kuna sahaba na tabii mwingine waliwahi kunukuliana yale maneno kutoka kwa mtume. Hamna, tunamkuta huyu huyu mmoja tu ndio kanukua yale maneno kutoka kwa mtume, yeye ni tabii. Anasema haya maneno munqati', yamekatika. Kama yamekatika, hayanasibishi kwa mtume. na kama hayanasibishi kwa mtume kwa maneno haya ni dhaifu, ndio maana yake. Pameleka sasa hasa mambo ya mursal su muallaq su mudal muqati, hizi ni mustalahati tu za ahlul hadithi, wameziweka wao vya alama alama kwamba kitajwa hii inakuwa hii, kitajwa ile inakuwa ile, kitajwa hii inakuwa hii. Basi kama walivyosema wenye macho ndio wanaona, lakini kumbe na wewe unaweza kupewa macho hapo hapo ulipo, ulikuwa huoni ukaona. Naogopa kupanuka sana, kwa sababu mimi nataka kila siku jalsa ishi. Kama mtakuwa melahid huwa nakwenda kidogo speed, sitaki kutoka nje. Ala kulli hal, kuna hadithi nyingine, walahu min hadithi ibn Umar. Mfungaji asema hii dhaifu, kwa sababu mimi nitasoma ipi? Na hii ndio nimeizoea hii. Na kweli hadithi hii ndio imezoeleka kwa watu wengi. Allahumma laka sumtu wa la rizqi kaftartu, khalas kamaliza. Kuna hadithi nyingine ambayo mnatakiwa tumuhifadhi. Min hadithi ibn Umar anna nabiy sallama kana idha aftara yaqul dhahaba adh-dhama'u wa btallati al-uruqu wa thabata al-ajru insha Allah. Sawa? Kwamba kiu kimeondoka, mishipa hii tayari sasa imetanuka na imelainika, lakini ujira umethibiti insha Allah. Uthibiti kwa ujira lazima useme umethibiti. Umethibiti insha Allah. Uwezi kuthibitisha kwamba ujira umethibiti, umejuaje? Lazima useme insha Allah. Sote tunafunga hapa, tujui tumeiba, tumenyang'anya, tumesengenya, tumeteta, tumefanyaje, tumefanyaje. Na haya yote Mtume sala anaeleza ni katika vitu vinapunguza au vinafuta kabisa ujira wa somo. Kwa usubutu al-ajr inda saim ni kwa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, walidhalika imethibiti na imesuniwa kwamba mwishoni tunakuwa tunatoa zakatul fitr kuwa kama tuhuratun lisaim wa tu'matun lilmasakin, na tahirisha ile saumu yako iliyokuwa na madoa madoa na kualisha waliokuwa hawana uwezo wa kula siku ya kufurahi. Katika adabu ya za saumu zile zinazopendeza, mambo yenye kupendeza kwa mfungaji, kasratul qiraati wa dhikri wa duai wa salati wa sadaqa. Mtihani mkubwa sana mfungaji. Mfungaji wanapenda kufunga tu, lakini kusoma Qur'ani kwao imekuwa nzito, kufanya adhkari kwao imekuwa nzito. Ukiona tu waswaliji hapo kimaliza kama vile amekuja tu kusali aondoke zake. Mbona sawa alisema angalia imam kageuka. Shageuka imam, yalla aondoke. Haya mambo tunayaacha, lakini mambo muhimu, mambo bora, wingi wa kusoma Qur'ani, wingi wa kumtaja sana Allah, wingi wa dua. Hatuoni watu kuinua mikono siku hizi. Tena hili jambo linakuwa kwa watu wa siku hizi. Wazee wa zamani kwa akimaliza swala lazima aswali sunna na aombe dua. Hakae pembeni muone analalamika. Sasa hivi wallahi hatuonani kwenye dua. Au nasema uongo jamani? Unaweza kwa swali safu 3 4 5 hakuna aliomba dua hata mmoja. Au mnaomba ndani ya swala? Naam. Mthibiti kuomba ndani ya swala dua. Fa amma sujudu fa akthiru fihi dua fa qaminun an yustajaba lakum. Ama katika sijida kithirisheni dua, hapo ndio kuna asilimia kubwa ya kupokelewa. Lakini ni kweli katika sijida mnaomba? Tuombaje namne ndani tunahitaji Kiarabu? Mzigo wa sehemu ya kushushia mzigo ni baada ya sala. Ushaswali sunna usome dua ambayo unayotaka. Sababu pia baada ya sala ya faradhi haijathibiti kuomba dua kama wanavyotuelekeza nacho. Yaani lazima kuwepo na fasil baina hadha wa hadha. Au sali sunna kisha uombe dua. Uinue mikono. Sawa. Tena mikono inue vizuri iende juu. Na umlalamikie Mola wako. Watu wana matatizo mengi lakini hawajui sehemu gani ya kwenda kuyapeleka yale matatizo yao. Muda ndio huu. Kwa fi sahihi Ibn Khuzaimah Ibn Hibban an-Nabiy sallallahu alayhi wasallam qala thalathatun la turaddu da'watuhu. Watu watatu dua yao hairejeshwi. Sikilizeni hapa. As-sa'imu hatta yuftira. Aliyefunga mpaka afungue. Ina hapo unaanza ukawa unaomba. Nimesikia hii mfungaji amesija hapo hapo omba. Unaweza kumomba Allah hapo hapo. Vitu viwili, vitatu, vinne, vitano kwa tayari ushaomba moyoni. Sawa sawa. Mfungaji mpaka afungue. walimamu al-adil, na imamu adilifu. Tuomba Allah subhanahu wa ta'ala tujalie kuwa maimamu adilifu. Wa da'watu al-madhlumi yarfa'uha Allah fawqa al-ghamam, na dua ya aliyedhulumiwa Allah hapo hapo huwa anaipandisha juu ya mawingu. Wa tuftahu laha abwabu sama, na milango ya mbingu inafunguka kwa ajili ya dua hiyo kupita. Wa yaqulu rabbu, na Allah hapo hapo anasema wa izzati wa jalali, kwa utukufu wangu na nguvu zangu. La ansurannaki walau ba'da hin, nitakunusuru wewe hata kama ni kwa muda, hata kama ni kwa muda. Aliyedhulumiwa hata kama itapita miaka 15-20, Allah atamnusuru tu, sababu dua yake hairejeshi. Kwa tumuogope sana Allah na tuogope dua ya aliyedhulumiwa. Kama kuna mtu kamdhulumu mwenzake, basi haraka sana rejesha, au nenda kamuombe radhi. Bwana, mimi nimekudhulumu na kuomba Allah, na kuomba unisamehe, kwa sababu ni lazima umlipe kile ambacho ulicho mdhulumu. صلى الله السلام على رواه احمد والترمذي. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس. هي ni katika mambo ya kutoa. Tume sallam alikuwa ni mkarimu wa watu, yani kama kulikuwa kuna wakarimu, hakuna aliyekuwa mkarimu zaidi ya mtume katika upande wa kutoa. Wa kana ajwada ma yakunu fi ramadan, ukarimu wake ulikuwa unazidia sana mwezi wa ramadan. Hina yalqahu Jibril fayudarisuhu al-Qur'an, akija wakati Jibril anakuja kukutana naye kwa kumdurusisha Qur'an. Fala Rasulullah hina yalqahu Jibril ajwad bil khair min ar-rih mursal, tume sallama wakati alipokuwa anakutana na Jibril alikuwa ni mkarimu sana wa kutuma wa kutoa, kufanya mambo ya khairi, kutoa sadakati kuliko kasi ya ule upepo uliotumwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuja kuangamiza watu sehemu fulani. Utoaji huo ndio ulikuwa wa nani? Wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndani ya Ramadhan na nje ya Ramadhan. Kisa sasa hivi watoaji wamekuwa wazito kutoa, na huwezi kuwa navyo kama hutoi. Toa ili vije. Wengi ambao wasiotoa wanabaki na vile walivyokuwa navyo, na vinakwenda mwisho wa siku vinakwisha. Lakini wenye kutoa ndio wanakuaga na baki navyo na kuwaachia watoto. Na vyako ni vile ulivyotoa, na vile utakufa utaviacha, vile si vya kwako, vile vya warithi. Na hata wakitoa wakati huo wewe ushakufa, thawabu hazitokuja kwako, zitakwenda kwao, sababu wakati huo watakuwa wamiliki wao. Kwa tutoeni na hasa katika mwezi huu mtukufu Ramadhani. Na kila mmoja angalie nafsi yake, nimewahi kutoa? Na huenda baadhi ya watu hufikiria kwamba mimi mwenyewe bado natafuta. Hautoisha kutafuta. Utatafuta tu mpaka unaingia kaburini ndio itakuwa mwisho wako kutafuta. Kwa utafutaji si sababu ya kutokutoa. Utafutaji si sababu ya kutokutoa, bali mtu muangalie aliyo chini yako. Wazi? Muangalie aliyokuwa wa chini yako, utajihisi namna gani ulivyokuwa juu na namna gani unafaa kutoa. Na kila utakapotoa usifikirie kile ulichokitoa, bali wewe ona tu kwamba tayari umetoa na mali ya mwenye kutoa haipungui. Tumesema sema maana kasa malu ahadikum min sadaka, haijawahi pungua mali ya mmoja wenu kwa sababu ya kutoa, ya kutoa sadaka. Walakin aktharukum la yafqahun, lakini wengi wenu hamjui hili. Sasa wakana juduhu sallallahu alayhi wa sallama yajma'u anwa' al-judi kullaha min badli al-ilmi wa nafsi, na ukarimu wa Mtume sallallahu alayhi wa sallam kusanya kila aina ya ukarimu katika utoaji wa ilmu kwa kila alichokuwa nacho alichopewa na Mola wake, wa nafsi katika kujitolea kwa nafsi utendaji, wal mal sallallahu alayhi kujitolea kwa mali lillahi azza wa jalla fi idhhari dini, hata kudhihirisha dini yake, wa hidayati ibadihi wa isali nafi ilaihi bikulli tariq, na kuwaongoza waja wake na kufikisha manufaa kwa hao waja kwa kila njia. Min taalimi jahilihim, katika kufundisha wajinga wao, wa kadhai hawaijihi, na kuzitizi na kuzitatua zile haja zao, wa itaami jaihim, na kuwalisha wale watu wenye njaa. Sawa? Leo watu wenye njaa tunaona tunawapita. Eh? Wakana juduhu yatadhaafu fi Ramadhan li sharafi waktihi wa mudhaafati ajrihi. Na Ramadhani Mtume sallallahu alaihi wasallam ulikuwa unaongezeka maradufu. Li sharafi waktihi, kwa sababu ya utukufu wa wakati wa Ramadhan. Mudhaafati ajrihi, na kwa sababu ya kuongezeka kwa ujira wa Ramadhan. Wa i'anati al-abidina fihi, na kuwasaidia wale wenye kuabudu ndani ya Ramadhan. Ala ibadatihim. Sawa, eh? I'anati al-abidina ala ibadatihim. Na kuwasaidia wale wenye kuabudu kwenye fihi ala ibadati. Naam. Ukitoa sadaka kumpa mwenye kufanya ibada ndani ya Ramadhani, unamsaidia aweze kufanya ibada vizuri. Kampa iftari, mtu ambaye unajua huyu hana iftari, unamsaidia aweze kufuturu na aweze kufunga saumu yake, iwe kama saumu yako. Wewe unataka ule nyumbani vyakula umwage, alafu mwenzako afuturu kipande cha muhogo ambacho hakiwezi kujaza tumbo lake. Kesho huyu atafunga saumu ngumu sana. Wakati mwingine anaweza ataka sema uongo sana kwa ajili ya kutaka kupata iftari ya leo. Watoto aliyokuwa nao jua likizama wanakwenda kuangalia iftari. Tunaelewana, eh? Watoto wanakwenda kuangalia iftari. Nyumbani mzazi hajapata iftari. Wakati huo wewe umepata iftari mpaka umemwaga. Sasa katika watu na watu ni kufanya nani hii israfu, ni baadhi ya Waislamu katika mwezi huu wa Ramadhani, katika zile futuru ambazo wanazo futuru. Ndio maana wazee wa zamani walikuwa wanajua faida ya iftarat, walikuwa wanafuturu barabarani. Kwanza wazee walikuwa wanatoa iftari pamoja kama chakula kicha kipindi kile, kwa chakula cha kutoa ardhini kulima. Lakini amelima yeye, ana ndizi eh liche huko, ana viazi, ana mihogo sehemu, anamchukua jirani yake, twende tukakate ndizi, twende tukakate, tukachimbe mihogo, twende kuna maharagi, mtu anampa maharagi, nimevuna mahindi, anampa mahindi mzake, ana mchele anampa. Wa ma dhalika, chakula kishapikwa kina tandikwa nani hii mikeka. Ba mimi nimewahi, sina baadhi ya vijana wadogo, lakini mimi nimewahi huo wakati watu wanafuturu barabarani, nyumba zote zinafuturu barabarani. Kama umechelewa hautofika nyumbani, lazima utafuturu njiani. Maila dhali. Na wakati ule hakukuwa na shida ya iftari. Walillahi alhamd. Sababu tayari chakula ushapewa, lakini pili kuna chakula ambacho kiko maftuha. Leo watu wanafunga milango kabisa. Funga milango kisha ndio wanafuturu. Allahu musta'an. Kwa hiyo katika kuwafuturisha watu kuna kumsaidia wale wenye kuwasaidia wale wenye kufanya ibada ndani ya Ramadhani, wafanye ibada vizuri. Waljamu baina siyami wa it'ami at'ami wa huma min asbabi dukhulil janna. Ukifuturisha watu, katoa sadaka, katoa kafuturu, utakuwa umekusanya baina ya kufunga na kulisha chakula. Baina ya kufunga na kulisha nini? Chakula. Ambapo kufunga na kulisha chakula ni katika sababu za kuingia peponi. Vitu hivi viwili ni katika sababu za kuingia peponi. Wa fi sahihi Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala man asbaha minkum al-yawma sa'ima faqala Abu Bakar. Katika sahihi Muslim kuna hadithi Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliamka akawa amesema, nani ambaye ameamka miongoni mwenu leo ameamka miongoni mwileo akiwa amefunga? Fakala Bakar, ana Bakar akasema mimi. Hii ni faida ya kusanya ibada, sababu kuna watu kiwa tumefunga halasi imetoshe. Faman tabi aminkum liyawma janaza, nani leo alisindikiza jeneza? Fakala Bakar, ana. Kala faman ataa minkum liyawma miskina, na kuna kufunga na kuna kulisha miskina. Wade, nani leo amemlisha miongoni mwenu maskini? Kala Abu Bakar, ana. Bakar akasema mimi. Kala faman aada minkum liyawma marida, jambo la nne. Ni nani leo miongoni mwenu amemtembelea mgonjwa? tunakaa hapa Maweni, kuna wagonjwa hatuendi, wala Ujiji kule hatuendi, kuwatembelea tu, kuwasalimia, kuwapa pole ama ila dhali katika khairi. Abakari kala Abakari ana akasema mimi nimefanya hivyo. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallallahu akasema, mashtamana fi mri'in illa dakhala al-janna, havitokusanyika vitu hivi kwa mtu sio kwa tengepo. Abakar akawa amechukua pepo kwa kuwa amefanya mambo haya kwa siku hii moja. Wa innahu la yasirun liman yassarahu Allahu alayhi, jambo hilo jepesi kwa yule ambaye Allah atamwapisishia. Kwa kesho tujitahidini tukusanye haya. Na kwa istinbati ya Sheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah ta'ala, kama neno yake alisema kabla, maana hata ukiyakusanya mawili unaingia peponi, kwa sababu sema kulisha chakula na kufunga ni sababu za kuingia peponi, sababu kusanya mawili. Baka alikusanya yote manne, lakini wewe kesho mlishe maskini na kesho ufunge ili uweze kufanya sababu ya kuingia peponi. Wa min adabi siyamil mustahabba, na katika adabu za funga zile zilizokuwa za sunna, an yastahdhira as-sa'imu qadra ni'mati llahi alayhi bisiyam. Na hadha amru muhim, mfungaji ahudhurishe ile thamani na kiwango cha neema ya Allah subhanahu wa ta'ala iliyokuwa juu yake kwa yeye kuweza kuwa miongoni mwenye kufunga. Istahdhir hadhihi an-ni'ma, kam minan nas yuriduna siyam lakin ma yatahammaluna, watu wangapi wanataka kufunga lakini hawawezi kutahamali kufunga, hawawezi kuvumilia ile saumu. Kwa hiyo hii ibada wanaikosa, lazima uhudhurishe neema hiyo. Haithu wafakahu lahu wa yassarahu alayhi, kwani Allah amemwafikisha kwenye hiyo ibada na amemwepesishia. Hatta atamma yawmahu wa akmala shahra hatta atamma yawmahu akmala shahra, mpaka akawa ametimiza ile siku yake na akawa ameukamilisha mwezi wake. Hakuumwa, hata kama aliumwa alipata pia nguvu ya kuweza kuendelea kufunga. Fa inna kathira minan nasi hurimu siyama, hakika wengi katika watu walizuiliwa kufunga, imma bimautihim kabla bulughihi, imma kwa kufa kwao kabla ya kufikia huo mwezi wa Ramadhani. Baadhi ya ndugu zetu tunawafahamu tuliofunga nao mwezi mwaka jana, akawa wametutoka kabla miezi miwili tatu au mwezi mmoja. Au biajizihim anhu, au wakiwa wako hai lakini wakashindwa kufunga. Mijana nimeenda hospitali Maweni, umeona ndugu yetu salafi marid mwanzo wa Ramadhani amefunga. Allah ampe afya ndugu yetu nani yule, Almasi Mtambara, kwa watu wanaomfahamu. Juzi tu ameanguka akaparalyze kulia na mguu na mkono wa kushoto, hawezi kuongea, hawezi kusema, hawezi kula, hawezi kufanya chochote jana. Lakini kaanza na sisi saumu hii hii ambayo leo tuko tarehe ngapi? Tarehe 11. Saumu hii hii kaanza na sisi, kafunga mpaka sasa hana kauli. Allah yashfi, Allah ampe shifa salana. Kwa hili naweza nikakupata wewe, naweza kanipata mimi. Sasa mpaka leo wewe bado nadunda, unafunga. Em, istahdhir hadhihi neema, istahdhir fi qalbika hadhihi neema, ilete katika moyo wako hii neema, uione kama ni neema. Kuna watu wapo tu lakini hawafungi, hawana uwezo, wanataka lakini hawawezi. Na usiombe ukawa uko mzima afu Ramadhani na kupita unakula mchana, kama haijakukuta usiombe. Roho inauma kulikweli, nitakupasuka. Kwanza hicho chakula chenyewe pia hutoweza kula, kwa sababu umri wako mzima, miaka 40, miaka 25, miaka 30, miaka 50, miaka 60, miaka yote Ramadhani nakuta unafunga, halafu mzima akili zako zipo, afu huwezi kufunga. Sallallahu salama wala afya, Allah tupe afya. Au bidhalalihim wa iradihim anil qiyami bihi. Kuna wengine wanashindwa kufunga kwa upotevu wao tu na kule kupuuza kusimamia jambo hili la funga wazima, lakini hawaoni kama kuna umuhimu wa kufunga. Falyahmadi saimu rabbahu ala ni'mati siyami allati hiya sababun li maghfirati dhunub, basi mfungaji amshukuru Mola wake juu ya hii neema ya kufunga ambayo ni sababu ya yeye kusamehewa madhambi wa takfiri sayiat na kufutiwa makosa wa rifaati ad-darajat na kuinuliwa daraja fi dari naimi bijiwari rabbil karim, katika nyumba ya neema jirani na Mola mtukufu. Ikhwani, Sheikh anasema ndugu zangu, taadabu bi adabi siyam, kuweni na adabu na za saumu. Watakhallaw an asbabil ghadab wal intiqam, mjiweke mbali na sababu za ghadhabu za Allah subhanahu wa ta'ala na adhabu zake. Watahallaw bi asafi salafil karim al kiram, na mjipambe na sifa za masalafi watukufu. Fa innahu lan yusliha akhir hadhihi al umma illa ma asliha awwalaha min at ta'ani wa ijtinabil athar, min at ta'ati wa ijtinabil athar. Hakika hawawezi hawa wa sasa hivi kuweza kufanya yaliyokuwa safi na mazuri isipokuwa lazima wafuate yale ambayo walioyafanya wale wa mwanzo katika taa na kujiepusha na madhambi. Qala ibn Rajab rahimahullah, as-saimuna ala tabaqatayn. Al-Imam ibn Rajab al-Hanbali anasema, Allah amrehemu, kwamba wafungaji wamegawanyika sehemu mbili. Ihdahuma man taraka ta'amahu wa sharabahu wa shahawatahu lillahi ta'ala, wa kwanza ni yule ambaye ameacha chakula chake, kinywaji chake na matamanio yake kwa ajili ya Allah. Yarju indahu iwadha dhalika fil janna, anataka badala ya yale aliyoyaacha peponi. Fahadha kad tajara ma Allahi wa amalahu, huyu atakuwa amefanya biashara pamoja na Allah. Wa amalahu wallahu la yudhi'u ajra man ahsana amala, atakuwa amefanya muamala na Allah, basi Allah subhanahu wa ta'ala hatopoteza, huwa hapotezi ujira yule ambaye alifanya matendo mazuri. Wala yakhibu ma'ahu man amala, kadhalika pia huwa hapati hasara yule ambaye Allah amemtumikisha, yule ambaye Allah amemfanya amemfanyisha kazi, huwa hapati hasara. Bali yarbahu a'zamu ribh, bali atapata faida kubwa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lirajulin innaka lan tad'a shay'an ittiqa Allah illa ataka Allah khaira minhu, hakika wewe hauto acha kitu kwa ajili ya kumwogopa Allah isipokuwa Allah atakupa kilichokuwa khairi zaidi. Akhrajahu al-Imam Ahmad, hadithi hii ameitoa al-Imam Ahmad. Fahadha as-sa'imu yu'ta fil jannati ma sha'a min ta'amin wa sharabin wa nisa'i, huyu mfungaji Allah atampa peponi anachokitaka, atampa chakula anachotaka, kinywaji anachotaka, na atampa mwanamke anayemtaka. Qala Allahu ta'ala kulu washrabu, kuleni na kunyweni, hani ambima aslaftum, watakuwa wakiambia watu wa peponi eh? Hani ambima aslaftum, haya ni malipo kwa yale ambayo mliyatanguliza. Jaza ambima kaddamtum, hani ambima aslaftum, jaza ambima kaddamtum, kwa maana ni malipo yale ambayo mliyatanguliza katika khairi. Fil ayyamil khaliya, katika masiku ya huko duniani, mliacha kula, mliata kunywa, basi mtapewa chakula siku hiyo na mtapewa kinywaji siku hiyo. Hey, fi ayami dunia lati khalati famadat, katika masiku ambayo mlio yaacha huko duniani. Qala mujahidun wa ghayruhu nazarat fi saimin, Mujahid bin Jabar anasema aya hii imeteremka kwa wafungaji. Wa fi hadithi Abdurrahman ibn Samura alladhi ra'ahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi manami, katika hadithi ya Abdullah ibn Samura ambaye yeye kamaona Mola wake usingizini. Araahu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fi manami, kwamba alimwona Mtume sallallahu alayhi wasallam usingizini. Qala ra'aitu rajula min ummati yalhasu atasha, anasema nikamwona mtu katika umati wangu في حديث عبد الله بن سمرة الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم في منامه قال رأيت رجلا من أمتي يلهث عطشا كلما دنا من حوض منع وطرد فجاءه صيام رمضان فسقاه وأرواه خرجه الطبراني. حديث البكلان عبد الرحمن بن سمرة حديث يا قصة شمتوم صلى الله عليه وسلم ambaye aliyaona haya mambo katika usingizi, anasema nikamwona mtu katika umati wangu. Mtume sallam aliona katika usingizi wake mtu katika umati wake yalhasu atasha, anabweka, anatweta kwa kiu. Kula madana min haudhi, kila alipokuwa akikurubia kisima muni authorida, alikuwa anazuiliwa na anafukuzwa. Fajaahu siyamun, ikawa imemujia saumu yake alikuwa akifunga Ramadhani, siyamu Ramadhani, fasakahu wa arwa, ikawa imempa kinywaji nje na kile kisima au kinywaji ndani ya kile kisima. Almuhimu ni kwamba saumu hii siku ya kiyama itamnyesha mtu wakati akiwa na kiu, wa arwahu mpaka ikawa imemtosheleza. Kharajahu Tabrani, lakini alhadith dhaif alisnad, hadithi hii ni dhaif alisnad. لكن قال ابن القيم بعد أن ساقه بتمامه في المسألة العاشرة من كتاب الروح سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يعظم أمر هذا الحديث ويقول يعني شيخ الإسلام أصول السنة تشهد له وهو من أحسن الأحاديث. فما ابن القيم أنا سمع كتاب شاك الروح فما مسكي شيخ واكي ابن تيمية أنا عظميش جامل حديثه نكسي وكما أصول السنة إن شهودية حديثه كما يقول نعم ومن أحسن الحديث نقام بني كتك حديثي زور. لكن ذكره الهيثمي في مجمع الزوائد وقال رواه الطبراني بإسنادين في أحدهما سليمان بن أحمد الواسطي وفي الآخر خالد بن أبي الرحمن المخزومي وكلاهما ضعيف. حديثي سرديك الضعيف ماليزيا نها منين يا مشايري يا قومي ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن فليدعو فليدع عنه التواني وليكن في ظلمة الليل إلى نور القرآن وليصل صوما بصوم إن هذا العيش فاني إنما العيش جوار الله في دار الأمان. يا قوم ألا خاطب في هذا الشهر إلى الرحمن إني واتو إبي كنمتو أمباي atakuwa ni mwenye kuwahutubia watu katika mwezi huu kuwaita kwa Allah subhanahu wa ta'ala, yani mlinganizi atakawaita watu kwenye mwezi huu awalinganie wao ni mwenye kufanya ibada kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Faliyadu anhu tawani, na aache mapungufu ya matendo. Atawani bimaana taksiru fil amal, ajitahidi kufanya matendo yaliyokamilika na aache mapungufu ya matendo au matendo yaliyopungua. Waliakum fi dhulmati llail, na asimame katika usiku wenye giza. Waliakum fi dhulmati llail, na asimame kwenye usiku wenye giza. Ila nuri alqurani, kwenye nuru ya Qurani, yani kwenye usiku wenye giza yeye awe anasoma Qurani kwa yamul lail kana musal tarawih. Waliyasil sawman bi sawmin, na unganishe saumu ya kwanza unja mpaka saumu ya 30, yani ya kwanza, ya pili, ya tatu mpaka mwisho au 29. Inna hadha al-aisha fani, na atavue kwamba maisha haya ni yenye kupita, yenye kuisha. Inna mal-aishu, hakika maisha ya uhakika, jiwarullah, ni mtu kuwa jirani na Allah. Fi dari al-amani, katika nyumba ya amani, yani maisha haya ya dunia yanapita, ama maisha yenyewe ya uhakika ni maisha ya baada ya hapa duniani, baada ya kufa, kwa sababu unakuwa uko jirani na Allah subhanahu wa ta'ala katika nyumba ya pepo. Hiyo tabaka ya kwanza. Tabaka ya pili, minas saimin man yasumu fi dunya amma siwa Allah fayahfadhu ar-ra'sa wa ma hawa wa ba'al batna wa ma wa'a wa ma wa'a wa yadhkuru al-mauta wal bila wa uridu al-akhirata fayadhruku zinata ad-dunya fa hadha 'iduhu fi 'idu fitrihi yawma liqa'i rabbihi wa farhatuhu bi ru'yatihi. Tabaka ya pili ya mwenye kufunga, mayasumu fi dunia, ni yule ambaye anayejizuia hapa duniani amma si wallah, na kufanya yale ambayo yasiyokuwa ya Allah, mambo yasiyomridhisha Allah. Fayahfadhu ar-ra'sa, mtu huyo kufunga kwake anatakiwa akihifadhi kichwa, wa mahawa, akihifadhi kichwa na yale ambayo yanayokusanywa kichwani, na yale ambayo yanakusanywa katika kichwa. Ukisha kihifadhi kichwa, bidi hifadhi macho ambayo yako kwenye kichwa, eh, hifadhi pua zako, hifadhi ulimi na mdomo wako, hifadhi masikio, yani meno, macho yasiangalie haramu, masikio yasikie ya haramu, eh, ulimi usiongee haramu ama ina dhali, sawa, kwamba yasitumie yale ambayo yasiyo kuwa halali kutumia, usile vya haramu maina dhali. Walbatna wa mawaa, hadika pia na hifadhi tumbo na vile vinavyokusanywa na tumbo, mikono miwili kushika vya haramu, moyo, sababu ni inaingia ndani ya jauf, ndani ya jauf shimo ambalo linakusanya vitu hivi, mikono, miguu inaungana na tumbo, maina dhali. Kama usiende sehemu ambayo ni haramu, sivitumie vitu hivi kwenye maasi, bali vitumie kwenye taa ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa mawaa, batna wa mawaa, na vile vimekusanya na ilo tumbo. Wa yadhkuru al-mauta wal-bila, kadhalika pia mtu awe anakumbuka kule kuishi kwake hapa duniani na kuondoka kwake, na kwamba akishakufa ataoza, atakusha. Yadhkuru al-mauta wal-bila, yadhkuru al-mauta wal-bila, ay yatadhakkaru sairuratahu fil qabri, akumbuke kwamba atakwenda kuishi kaburini. Ukikumbuka kwamba na mimi nitakufa kama wengine hivyo, na hasa unapokuwa unawakumbuka wale watu ambao ulikuwa unaishi nao, tumeshafiwa na ndugu zetu, wazazi wetu, rafiki zetu, sawa, hao ukiwakumbuka kwamba wako pale, basi na wewe siku moja utakwenda pale, utakumbuka kumkumbuka Allah. Sala tu ikiadhiniwa utakuja kuswali, akipita mtu tutatoa sadaka, wa ma ila dhali, yale yote yalikuwa mazuri utafanya. Fayatruku zinata dunia, ataacha mapambo ya dunia. Fahadha aidu fitrihi, huyu kufunga huku hakuishi, idi yake ya kufungua kwake ni lini? Yauma liqai rabbihi, ni siku atakutana mola wake baada ya kufa. Farahatuhu biruyatihi, na furaha yake itakuwa ni kwa kumuona mola wake. Man sama bi amri llahi an shahawati fi dunya adrakaha ghadan fil janna, yule ambaye atakayefunga kwa sababu ya amri ya Allah kujizuia na matamanio yake hapa duniani, basi atapata malipo yake kesho siku ya kiyama peponi. Wa man sama amma si wallahi fa'iduhu yawm liqa'i, na yule ambaye atakayefunga vyote vya asiyekuwa Allah na akajiepusha na kila asiyekuwa Allah, yani mambo yote yenye kumkaraisha Allah akayaacha kwa ajili ya Allah, basi idi yake atakuja kukutana nayo siku ya kufa kwake atakapokutana na mola wake. Qala Allah ta'ala, man kana yarju liqa'a Allah fa inna ajala Allah la'ati, yule ambaye anataraji kukutana na mola wake Allah, basi wakati wa Allah, yani wakati wa yeye kukutana na mola wake unakuja. Wazi? Unakuja. Maana baada ya kufa kwake, hatuamini kwa tutakutana mola wetu, tunaamini basi tukifa tutakutana naye. Wa huwa samiu alim, na Allah ni mwenye kusikia na mjuzi. Ya mashara taibin, enyi kongamano la watu wenye kutubia, ambao mwezi Ramadhani umekuja, kila mmoja amekusudia kutubia madhambi yake. Na uwezi kutubia madhambi yako mpaka ujue una madhambi. Kwanza lazima ustahadhir fi qalbik annaka mudhnib, wewe ni mfanya madhambi. Annaka asi, wewe ni muovu. Hudhurisha hata kama maovu yaoni kwamba unayafanya, hudhurisha kwamba wewe ni muovu, unayajua na usiyajua. Kwa hiyo utasema natubia. Ya maashara taibin, enyi kongamana la watu wenye kutubia, sumu liyauma an shahawati lhawa, anasema fungeni leo hii kwa kujizuia matamanio, shahawa za matamanio. Litudriku id alfitri yauma liqa, ili idi alfitri, idi ya kutoka kwenye hayo matamanio ni siku ya kufa. Kwa sababu hii Ramadhani tunafunga itaisha, shukuto tutakula sasa, lakini saumu ya kujizuia na matamanio ya kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala yenyewe itaendelea, ambayo idi yake ni siku ya kutana na Mola wetu. Dan darasa letu liishie hapa. Allahumma jammil bawatinana bil ikhlasi lak wa hassin a'malana bi ittiba'i rasulika wa ta'addubi bi adabi. Allahumma ayqidhna min al ghafalat wa najjina min ad darakat wa kaffir 'anna adh-dhunuba was-sayyi'at wa ighfir lana wal walidina wal jami' al muslimina al ahya' minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.